राम साधे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 1 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। खास बात यह है कि जो चिन्मय परमात्मा है उसका यश ये चिन्मय जीवात्मा है, और जो संसार है ये जड़ता है, ये प्रकृति का है। प्रकृति का हमारा संबंध ही नहीं है, संबंध है जब नाशवान प्रकृति, ये कभी नाश नहीं है। वो चेतन चिन्मय तत्व तो वो है जो कभी उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, और प्रकृति परिवर्तित रहते ही नहीं। ये सर्ग में चंचल है, पहले कर तो उसी में तो चंचलता रहती है। महासर्ग में भी चंचलता, महाप्रलय में भी चंचलता, इन्हें परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कभी होता ही नहीं, इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न है। फिर भी इसने शरीर को बोले मेरा है, शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो प्रकृति का है, ये सब प्रकृति की चीजें है, अपनी नहीं है, सब प्रकृति का है। ऐसा मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी एक तिल जितनी चीज अपनी नहीं है। अरे भगवान पूरे का हुए मेरे, भगवान में मेरा मन में कमी है ही नहीं, पूरे पूरे भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। प्रकृति का मैं नहीं, हमारी मेरी प्रकृति नहीं, इसे हमारा समुदाय है, ये हमारी नहीं है, हमारे नहीं है। इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मेरा ही कुछ नहीं है। मेरे माता पिता भाई संबंधी कुटुंब ही हो, मेरे तो उनके लिए चाहिए, चाहिए। हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, हमारी कोई है ही नहीं, ये सभी प्रगति है, हमारा है ही नहीं, सभी परिवर्तनशील है। एक घंटा भर भी एक सेकंड भी बरबद ही रहते, हरदम परिवर्तन, सर्ग में परिवर्तन, प्रलय में परिवर्तन, महासर्ग में परिवर्तन, महाप्रलय में परिवर्तन, ये ढंग है। अपना परिवर्तन होता ही नहीं, अनुजुगों से आ रहे हैं, अब परिवर्तन कुछ होता ही नहीं है, जैसे कहते से ऐसे प्रश्न हुए, क्योंकि मैं वंश है ना, इस वंश जी उदासी, इस समय परिवर्तन हुए तो इस आज परिवर्तन हुए, इसमें परिवर्तन होता नहीं, ऐसा परिवर्तन होता ही नहीं, और वो परिवर्तन रहते ही नहीं प्रगति। इस वास्ते हमारा प्रगति का संबंध नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं संसार में, अनंत ब्रह्मांड है संसार, अनंत ब्रह्मांड हमारे, हमारी चीज तो तिल जितनी नहीं है, हमारे से भगवान तो पूरे पूरे हमारे हैं, पूरे पूरे हमारे ईश्वर के हैं, वो हमारे हैं हमारे, इस बात से हमारी कोई चीज है नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, हमारे चाहिए भी नहीं, हमारे काम की भी चीज नहीं है, हमारी नहीं हमारी चीज नहीं, हमारे उस नहीं हमारे उस नहीं चाहिए। ये पुरुष वो असंग है, असंग असंग मानो संबंध किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ संबंध नहीं है, तो संगता सदस्य हुई स्वभाव है, असंगता है, इधर संग है ही नहीं, इसके साथ संबंध है ही नहीं, स्वाभाविक संगत है, सत्य संगत है, स्वाभाविक रंग नहीं, मेरे चाहिए नहीं और मेरी चीज नहीं, ना तो ममता, ना है आसक्ति, ना है संग, ये प्रगति की चीज है। प्रगति चीज हमारे क्या लेना देना, हमारे से प्रगति का संबंध नहीं है। शरीर के साथ संबंध मान लिया और संबंध होता है मिटते है, संग आता है मिटता है, वो हमारी चीज होती ही नहीं। हमारी चीज मिली हुई है पहले से और विस्मृति है ही नहीं। प्रगति की चीज है वो विस्मृति है, मिलती है विस्मृति है, मिलती है विस्मृति है, मिलती है विस्मृति है, वो हमारे साथ रहती नहीं, हम उनके साथ रहते ही नहीं। बिल्कुल हम उसे संग, वो हमारे साथ आ रही, हमारे साथ ही नहीं। इस वास्ते हमारा कोई संबंध नहीं, किसी के साथ में कोई संबंध नहीं। हमारे नहीं चाहिए वो चाहिए नहीं, हमारे को चाहिए यही बंधन है, हमारे उसने चाहिए यही भूति, हमारी ये वस्तु है, हमारा शरीर है बंधन, हमारा धन है हमारा बंधन है, और हमारा उसने मुक्ति हुई। जो हमारा परमात्मा है प्रेम हो गया, परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, तो मेरा है वो तो हो गया प्रेम, और मेरा नहीं है वो होगी मुक्ति। सीधी सी बात, जो मेरी नहीं मेरा नहीं, मेरे साथ ही नहीं, उसे असंगत है, एकदम मौज है। मत केवल ख्याल करना, ख्याल और कुछ नहीं। ख्याल नहीं किया तो मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरी घर है, संपत्ति मेरी है। गलती गलती गलती को सही मानने से दुख होता है, ये दुख मिटेगा नहीं। गलती गलती मिट जाएगी तो टिकेगी नहीं, दुख और दुख रह सकता ही नहीं। दुख बेचारे शक्ति नहीं रह रही, कैसे रहेगा। मेरी नहीं है उसको मेरी माना तू भी नहीं है ही नहीं, मेरी मान लिया तू हो गया मोहत। इस वास्ते ये अपने नहीं और अपने लिए नहीं, ना ममता है ना कामना है, परमात्मा में आत्मीयता है, ममता नहीं, ममता संसार में, आत्मीयता भगवान में, स्वरूप में स्वभाव। गौरव जी को ममता कहा, ममता मोह पद कर भगवान इस तरह का ममता है, मत में आत्मीयता करना है, आत्मीयता अपना ठाकुर जी अपने, हम ठाकुर जी है, माया के लेन देन समझ ऐसी मौज है, मौज ही मौज आना दिखाना से हमारे कुछ नहीं है। संसार भर में हमारी चीज कोई नहीं है, केंद्रित माधवी कैसे भी अपनी चीज नहीं थी, तस्ती चीज भी अपनी नहीं है, ये तो भगवती की खाई है। अरे भगवान पूरे पूरे हमारे, क्योंकि भगवान यार सही तो भगवान हो गया प्रेम, प्रेम बढ़ता जाए तो प्रेम बढ़ता है, भगवान से एकदम प्रेम, भगवान मेरे हम भगवान के, संसार हमारा नहीं हम संसार है नहीं, संसार हमारा मना और बंधन हुआ, हमारा छोड़ दिया मुक्ति हुई। जब भगवान हमारे नहीं है तो बस बंधन पड़े हुए, भगवान हमारे तो प्रेम हो गया, हमारा नहीं है तो मुक्ति हो गई, हमारा भगवान है तो भक्ति हो गई। कैसी मोटी बात है, भगवान हमारे हम भगवान के, ये हो गई भक्ति, ये प्रेम। गोपाल जी तुम हम बाल सखा, बाल कथा तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल जी तुम हम बाल सखा, बाल सखा हम बाल सुनेंगे तो तुम और नहीं मैं और नहीं, सदा साथ रहने वाले, ये हो गया प्रेम। दूर कभी होते ही नहीं, कभी हो सकते ही नहीं, दूर होने की सामर्थ्य नहीं भगवान में, दूर होने की सामर्थ्य हमारे भगवान, हमारे भगवान हमारे साथ दूर कैसे हो जाएंगे, ये संसार हमारे साथ कैसे रह जाएगा, ये विचार हरदम परिवर्तन हरदम। गज गज प्रवाह चलता है, जो चलती है प्रवाह, और सब हरदम से हरे पास रहते आनंद में, मौज में रहते हैं, बहुत ही आनंद है। सीधी सीधी सरल बात है, साफ सीधी सरल एकदम। भगवान है हमारा, हमारा भगवान मानसो जीव लोग जीव होता सनातन अनाधिकार सही है, प्रगति बेचारी परिवर्तनशील है, बहती रहती है। शरीर है वो ऐसे तैरते ही नहीं, छोटा सा सुरखते था बड़ा हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग ही है, ऐसा था ही नहीं, अलग है। उसको अपना मान लिया तो अपना भगवान है, उसे अलग नहीं रह गया। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से, जो अपने है भगवान वो अपने नहीं दिखते, क्योंकि मिट्टी उधर लग गई। अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, इस वास्ते अपना है उसको अपना दिखते ही नहीं, इसका नाम अज्ञान मूर्खता बेसमझी। समझ जाए तो हमारे भगवान है गोपाल ही तुम हम बाल सखा, गोपाल जी हमारे हम गोपाल जी के, कैसी बहुत ही बात है। सदा हमारे ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के, इनका नित्य संबंध हमारा, इसको नित्य योग कहा है। गीता में भगवान का नित्य योग है, सदा सदा संबंध है हमारे भगवान, भगवान ही हम है, संसार हमारा नहीं, हम संसार ही नहीं। हम संसार ही नहीं, संसार हमारा, हमारे है ही नहीं, हमारे है ही नहीं। जो बहम है बहम कि हमारा धन है, हमारी संपत्ति है, बहम ऋतुपार है, और बहम छोड़ दिया ठीक तरह से, ठीक समझ दिया मौज हो गई। सीधी सरल बात है, हमारी प्रगति है ही नहीं, अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो मेरे ही है, मैं भगवान का ही हूँ, मौज में ही रहे आदमी रहेंगे, एकदम सच्ची बात है। सच्ची बात को छोड़ दे, सच्ची बात को भरे, भगवान हमारे भगवान है, हम भगवान है, सच्ची बात है। और संसार हम नहीं, हमारा संसार, बात तो इतनी है, साफ देखी जाती तीन बात है, लंबी छोड़ी बात कुछ नहीं। भगवान राम है, हमारे भगवान है, हमारा संसार नहीं है, संसार हमारा नहीं है, अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, अपना है उसको अपना नहीं माना, यही तो भ्रम है, यही दुख का कारण है, यही संताप का कारण है। संसार दुख कुछ नहीं है, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना है और जो अपना है उसको अपना नहीं मानना है, यही संसार है, इसका नाम बंधन है। ठाकुर जी हमारे राम ठाकुर जी है, सदा से हमारे हैं, सदा से हैं और हमारे ही रहेंगे, ये भी दो वियोग होगा ही नहीं। अब जीवन में भी अज्ञानी है, वे अज्ञानी भगवान को समझते नहीं, पर तो वियोग भगवान है ही नहीं। 84 लाख दूरी में जाओ तो भगवान साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ में रहते और साथ में सही रहते ही नहीं। सही सही आते ही अपने धुन में बदलता है, आते ही बदलता है, निरंतर बदलता है, वो बदलता ही है। तो हमारा नहीं भाई, हमारे से अलग हो रहा है, हम और से अलग हो रहे हैं, वो हमारे से अलग हो रहा है। ठाकुर जी हरदम साथ में हमारे, हम हरदम साथ में, हर जान में जान में भगवान के साथ रहते हैं। अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए, वे सब भगवान के साथ में हुए। भाई संसार को अपना नहीं माना, भगवान को अपना माना, बस कम बढ़िया ये बात है, बड़ी सच्ची सिद्धांत से पक्की बात है। फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हमारा कौन, हमारा भगवान है। मेरा भाई ने सच्ची बात कही, मेरे तो गिरद गोपाल दूसरों ने कोई, जाके मोर मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरद्र गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरद्र गोपाल मौज हुई। आज भी भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, मान लो वो मौज हुई हद में, आनंद आनंद है। न भगवान मरते हैं, न खुद मरता, सदा साथ में रहते हैं। भगवान शरीर को अपना माना तो शरीर हरदम मरता है, और मर जाएगा तो फिर मैं मरिया मैं कहता है। सुखदेव जी महाराज तो भगवान है, अरे परिषद को मरी से मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि में सही, ये पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा, छोट छोट होती है, मैं कभी मरता ही नहीं, मैं सदा ही रहता हूँ। शरीर तो मरे बिना रहता ही नहीं, आप खुद मरता ही नहीं, कभी मरता नहीं, ऐसी मौत की बात है, कितने आनंद की बात है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह वाह वाह वाह, हरदम भगवान के साथ में, भगवान हरदम हमारे साथ में, साथ में बैठे हुए अंतकर्ण में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ हूँ हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय से उसको नहीं देख करके, और संसार दूर है, संसार जो मिलता नहीं कभी, वो हरदम बहता है बहता है, मिलता ही नहीं, उसको मान लिया बड़ा, जो हरदम रहता है साथ में उसे भूल गए, यही गलती हुई। हरदम साथ में रहता है उसको अपना नहीं माना, हरदम हमारे से अलग होता है, अलग होता है, नित नित निरंतर अलग हो रहा है, उसको हमारा है, ये हमारे कहा है, ये हमारा नहीं, हमारे ठाकुर जी है, कभी अलग हुए नहीं, कभी अलग हो गए नहीं, अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं भगवान में अलग होने नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा में अलग रूप सामर्थ्य नहीं। भगवान इसमें असमर्थ है, अलग होने में सदा साथ रहते सबके, मोरू से मोर के साथ में, ज्ञानी से ज्ञानी उनके साथ में, चाहे आप जानो आप शायद न जानो, आप मानो चाहे न मानो, आप समझो चाहे न समझो, भगवान तो आपके साथ रहेंगे, आप भगवान के साथ रहेंगे। अज्ञता का कारण है हम तो संसार के साथ है, संसार साथ रहता नहीं, संसार मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं उसको तो मान ले मिलता है, और मिले ही रहे उसको मगर मानते ही नहीं, मुफ्त दुख मारे बिल्कुल मुफ्त है, हरदम मौज में, हरदम मौज में मस्ती में, क्यों भगवान के साथ है बताओ, हमारे बाल सगा है, भगवान कभी किसी से दूर हो ही नहीं, कभी दूर होंगे ही नहीं, दूर हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, वे भगवान हमारे साथ और हम भगवान के साथ में, विश्वास मौज रहती है, हर दो भगवान के साथ है, नित्य योग है, भगवान का नित्य योग है और संसार का नित्य वियोग है, वियोग इसे नित्य, पहले हमारे साथ था नहीं और फिर साथ रहेगा नहीं, ऐसा है उसको बढ़ेगा, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है उसको कहते हमारा हमारा है, भैम बढ़े भैम, नित्य वियोग होता है उसको मैं माना, वो नित्य योग है वो हमारा, उसको हमारे साथ आनंद की बात है, बहुत आनंद की विलक्षण बात है, विचित्र बात है कि भगवान के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ भगवान रहते हैं, केवल दृष्टि भगवान की तरफ चाहिए फिर तो मौज हो गई, संसार हमारे साथ रहता नहीं, हम संसार साथ रहते ही नहीं, वो रहते ही नहीं, इस बार भी हो गए मान लेते साथ रहने में, अरे अरे भैया ये दुख है क्या, कि जो साथ में नहीं रहता तो साथ मानते है, इस साथ में रहता है उसको बंद नहीं मानते, इसी बात का दुख है, भगवान हमारे साथ रहते हमारे भगवान साथ, हम भगवान के साथ, भगवान भगवान हमारे साथ रहे, दूसरा कोई हमारे साथ रह सकता ही नहीं, शरीर लोगों ने कोई साथ रहता, कुटुंब देख लो, घर देख लो, रुपया देख लो, वस्तु देख लो, हमारे साथ नहीं रहते, वियोग होता है निरंतर, हमारे से अलग हो रहे निरंतर, निरंतर अलग हो रहे, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, जो वर्ष आ गए जो मर रहे, शरीर हमारा अलग हो रहा है, हम शरीर से अलग हो रहे, शरीर हमारे से अलग हो रहा है, जितना वर्ष आ गया उतना वर्ष अलग हो गए, और बाकी रहे वो अलग हो जाएगा, और भगवान हमारे साथ के साथ रहेंगे, कहीं जाएंगे तो एकदम सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है, पक्की बात को मान ले किसी बात को छोड़ दे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल।